Gaudeamus. Gaudeamus. Laudes ibi debitas referentes, quem iude et rebus gentes, Danieli applaudentes. Gaudeamus, laudes ibi debitas, referamus. Regis gladem prenotavit, cum scripturam reseravit, estes reos cum probavit, et Susana liberavit. Laudes ibi debitas, referamus. Babylonium exaltavit, cum Iudeos captivavit, Baltasar quem honoravit. Laudes ibi debitas, referamus. Es profeta Sanctus Dei, unc honorant et Caldei, et gentiles et Iudei, Gaudeamus, laudes ibi debitas, referamus. Regis vas a referentes, quem iude et rebus gentes, Danielis applaudentes. Gaudeamus, laudes ibi debitas, referamus. Regis gladem prenotavit, cum scripturam reseravit, estes reos cum probavit, et Susana liberavit. Laudes ibi debitas, referamus. Babylonium exaltavit, cum Iudeos captivavit, Baltasar quem honoravit. Gaudeamus, laudes ibi debitas, referamus. Es profeta Sanctus Dei, unc honorant et Caldei, et gentiles et Iudei, stay.